Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 11, środa, 4 dzień października. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. A w nim o programie 500+, który wspiera rodziny, Ukraińcach, którzy nielegalnie produkowali u nas tytoń, i głodówce młodych lekarzy w Warszawie i parlamentarzystów w Rzymie. Prawie 4 miliony dzieci objętych rządowym programem 500+ od momentu jego uruchomienia w kwietniu ubiegłego roku wydano już ponad 33 miliardy złotych. Takie liczby na konferencji z dziennikarzami podała minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Przypomniała, że nowy okres wypłacania 500+ rozpoczął się 1 października. Ci, którzy nie złożyli wniosku, powinni to zrobić do końca miesiąca. Wtedy otrzymają pieniądze także za październik. Jeszcze do końca października wszyscy ci, którzy złożą te wnioski, dostaną wyrównanie za październik, wypłacone być może miesiąc czy dwa miesiące później, ale z wyrównaniem. Natomiast jeżeli ktoś złoży wniosek w listopadzie czy w kolejnych miesiącach, to wtedy będzie dostawał za ten miesiąc, w którym złożył wniosek. Minister Rafalska jest w Ostrowie Wielkopolskim na Narodowym Kongresie Rodzin. Produkowali tytoń nielegalnie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akty oskarżenia przeciwko 53 obywatelom Ukrainy. Od września 2015 roku do końca stycznia 2016 w budynkach położonych m.in. w Milanówku i Międzyborowie wyprodukowali około 52 milionów sztuk papierosów, ponad 2000 kg tytoniu. Mówi prokurator Łukasz Łapczyński, dodaje, że wartość wyrobów tytoniowych wyniosła blisko 5 milionów złotych. Oskarżeni zostali zatrzymani w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Przestępczą działalność prowadzili w okolicach Warszawy, w tym miejscowościach Książenice, Bieniewiec, Milanówek i Międzyborów. W Książenicach znajdowała się hala magazynowa, w której działała maszyna do produkcji papierosów. W Milanówku i Międzyborowie wyprodukowane papierosy były przepakowywane do paczek po 20 sztuk papierosów, zaś w miejscowości Bieniewiec znajdował się magazyn do przechowywania papierosów. Papierosy pakowane były w pudełka marek papierosów Premier, Magnat i Jingling. Działalność nielegalnej wytwórni była koordynowana przez dwóch innych Ukraińców, którzy zajmowali się produkcją i dystrybucją wyrobów tytoniowych. Szef MON-u na międzynarodowej inauguracji konferencji o armii generała Józefa Hallera. Błękitna Armia była formacją łączącą tradycję, wysiłek i dokonania wszystkich stronnictw politycznych walczących o niepodległość Polski, mówił minister Antoni Macierewicz. Armia Hallera jest wynikiem wielkiego polskiego patriotyzmu i mądrej, z determinacją podjętej, o olbrzymich konsekwencjach decyzji politycznej i narodowej Republiki Francuskiej. Za to serdecznie raz jeszcze z tego miejsca jako minister obrony narodowej w imieniu rządu i narodu polskiego chcę Republice Francuskiej podziękować. Dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona Błękitnej Armii rozpoczęła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Trzeci dzień w dziecięcym szpitalu klinicznym w stolicy głoduje kilkudziesięciu młodych lekarzy. Domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8% PKB w 3 lata z drogą dojścia do 9% przez 10 lat. Późnym popołudniem mają spotkać się z przedstawicielami kierownictwa resortu zdrowia. Wczoraj wieczorem z lekarzami spotkał się minister Konstanty Radziwiłł. Przypomniał, że oczekuje na stanowisko młodych lekarzy wobec przedstawionego w miniony czwartek projektu rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń rezydentów. Głoduje 38 włoskich parlamentarzystów. Domagają się przyjęcia ustawy dającej obywatelstwo włoskim dzieciom imigrantów. Do protestu przyłączyła się część środowiska nauczycielskiego. Projekt ustawy przyjęty został w zeszłym roku w Izbie Deputowanych. Miała być procedowana we wrześniu w Senacie, jednak jej zwolennicy z rządzącej Lewicowej Partii Demokratycznej wycofali głosowanie z kalendarza, bo nie uzyskałaby większości. Gdyby ustawa została przyjęta, obywatelstwo włoskie uzyskałoby 800 tysięcy dzieci imigrantów. Jej zwolennicy na 13 października zapowiadają masową demonstrację pod Izbą Deputowanych z udziałem młodzieży szkolnej. Przeciwnicy uważają, że przyznanie obywatelstwa nie powinno być automatyczne. Z sondaży wynika, że ponad 60% Włochów jest tego samego zdania. Komentatorzy wskazują, że odłożenie głosowania w Senacie ma związek z wyborami, które odbędą się na wiosnę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tą informacją kończymy serwis Trójki, kolejny w południe. Chłodno, bo tylko od 11 do 15 stopni, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy. Na szczytach Karpat słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Ale też będzie o pysznościach. Tak, i też o kolekcjonerach. Ja kolekcjonuję ludzi przede wszystkim pod każdym względem. Fascynują mnie po prostu i znalazłam takiego. Pawła Ochmana. On jest autorem bloga Veganon i u niego wszystko zaczyna się od roślin. Na co dzień pan Paweł pracuje w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii w Warszawie, no a potem po pracy pichci, gotuje, przyrządza, a jego tarta roślinna to przebój każdych warsztatów kulinarnych i książki właśnie pyszności z roślin. Jest to bardzo widowiskowy deser, bardzo prosty do wykonania. Często jest to deser niepieczony, ponieważ spody wykonywane są ze zmielonych ziaren słonecznika, dyni, moreli. Każdy, znam, kto chce, ja też robiłam takie rzeczy. Tak? Dobre i smakują naprawdę dzieciom. Ach, mam piękny prezent. Ciacho. Dobra posypka. Obowiązkowo czekolada. No ale czekolada z czym? Kardamon, cynamon. Zamiast jajka dodawany jest zmielone siemielniane, które świetnie zastępuje jajko i skleja wszystkie inne składniki. Jak i również mus z owoców. W tym przypadku to jest jabłko z gruszką. Pychota. Bez jajek, bez miodu, bez mleka. Wydawać by się mogło jeszcze kilka lat temu, że to niemożliwe. A jednak. Na początku nie było to udane. Bardzo często lądowało w koszu. Tak naprawdę to jest pasja. Uwielbiam gotować, uwielbiam słodycze. W tym przypadku są to słodycze czysto roślinne, ponieważ jestem weganinem. Stosuję bardzo dużo roślin dzikorosnących. Znam się na tym i prowadzę nawet wycieczki po Warszawie, pokazując, jakie rośliny mamy w swoim otoczeniu, do jakich celów możemy je zastosować, w jakich skorzeniach ewentualnie lub profilaktyce możemy je również używać. To jest darmowy bazar. No, możemy, jeśli ziemia nie jest specjalnie skażona. Oczywiście, jak najbardziej. Prawda? Żyjemy w czasach, kiedy stosowanie kuchni roślinnej jest naprawdę o wiele, wiele łatwiejsze niż jeszcze ładnych parę lat nie temu. Nie tylko łatwiejsze, ale i zdrowsze. I zdrowsze, oczywiście, że wiadomo. Tak. Zajrzyjmy do książki. Teraz jest sezon na dynie i te ciasta dyniowo-marchewkowe, no to już jest chyba taki standard. Standard. No a zamiast masła, co pan daje? Korzystam z tłuszczy innych, tak naprawdę. Olej kokosowy, który się bardzo strukturalnie przypomina masło. Bardzo dużo robię mąk sam, miele malakserem lub młynkiem. Nie mamy tych przyzwyczajeń i nie mamy też tego w sobie, żeby zacząć eksperymentować. Mąki bezglutenowe mają to do siebie, że pochłaniają bardzo dużą ilość płynów i o tym trzeba pamiętać. Bardzo często, kiedy robię jakikolwiek wypiek, daję dużą ilość płynów, odstawiam to ciasto na jakieś 15 minut, wtedy wchłonię mnóstwo wody i dolewam dopiero kolejne porcje i wtedy mam pewność, że upieczone takie ciasto nie będzie przysłowiowym zakalcem i nie będzie się potwornie kruszyło też, czy chociażby placki, które na patelni nam się nie rozpadną. Krem czekoladowy z tofu, dyni i kaszy jaglanej. To są moje cudowne produkty. Do pieczywa, do placków, do naleśników, tak. Do ciastek. Uniwersalny krem. Bardzo się cieszę, że jest szeroko dostępna czekolada, która nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Bez problemu można ją w tej chwili już wszędzie kupić, co bardzo mnie cieszy. I ją dość często wykorzystuję również w swojej kuchni. Chciałam odczarować strączki, korzenie i bulwy. Pokazać, że można zrobić z nich wspaniały krem, rozpustne ciasto z dodatkiem czekolady i zwyczajny kisiel czy zielone chlebki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Chyba jeden z moich ulubionych rozdziałów to jest wspomnienie dzieciństwa. A co pan wtedy jadał? Powrót do czasów, kiedy w sklepach było bardzo mało, a tworzyła mama. Blok czekoladowy, moje ulubione tak zwane ciastka z maszynki, czyli wytłaczane ręcznie. Są kruche babeczki z budyniem, które zawsze ochoczo pałaszywam, jak wracam ze szkoły w cukierni. Są kokosanki. Panie Pawle, pączki bananowe. Coś dla mnie chyba, słucham pana. Przypominają w smaku trochę takie małe pączki wykonane z serka homogenizowanego. Serka nie ma. Nie ma, oczywiście, że nie ma. No to co jest? Banany, mąka. Tutaj może być orkiszowa. Nie polecam w tym przypadku mąki bezglutenowej, bo one po prostu się nie usmażą. One są smażone w głębokim tłuszczu, z tym, że dodatek soku cytrynowego i odrobiny jakiegoś amaretto likieru powoduje, że ten tłuszcz się nie wchłania do środka. Tak jak w klasycznych pączkach, gdzie dodaje się odrobinę alkoholu, żeby nie chłonęło tłuszczu. Dzieciaki, które nie mogą jeść różnych deserów, uwielbiają kremy, pasty. Tu też są? Tak, oczywiście. Jest kilka propozycji takich właśnie na tak zwane smarowidła chociażby, wykonane na bazie różnego rodzaju fasoli, głównie strączków. No tutaj mamy bogate źródło białka z dodatkami przeróżnymi smakowymi. Jest i wanilia, jest i cytryna, jest i dynia, dodatki kaszy dla poprawy chociażby jakiejś struktury. A cukierasy? Krówki z makiem, bardziej przypominające irysy. To też jest wspomnienie mojego dzieciństwa tak naprawdę. Ale to może być na przykład krówka z sezamkami, tak? Najbardziej. Sezamki również są. Gdzie oprócz samego sezamu białego mamy trochę sezamu czarnego. tego. Desery, które pan proponuje, można wykonać z takich produktów, które są na naszych półkach. Tak, oczywiście, które możemy kupić w sklepie osiedlowym. Niektóre będą trochę i niekoniecznie bardziej w sklepach ze zdrową żywnością, oczywiście, prawda? Że znajdziemy je w jakimś większym markecie. Tak. Nie są to produkty bardzo drogie, dostępne tak naprawdę na każdą kieszeń. No to teraz podsumujmy, proszę państwa. Zamiast jaj można stosować siemię lniane, mus dyniowy, banan, awokado, tofu naturalne albo mąkę ziemniaczaną. A mleko roślinne pan Paweł uzyskuje z migdałów i państwo też tak mogą oczywiście. Z orzechów, z płatków owsianych, z ryżu, z sezamu, z pestek dyni, z orkiszu czy kaszy jaglanej. Tłuszcze roślinne to oczywiście państwo znają, a sezon na owoce i warzywa trwa, więc co? No, zaczynamy słodką przygodę inaczej, po nowemu, zdrowiej. O. Ja znalazłam akurat taki przepis, który zdjęcie wygląda, nie właśnie, ciasta rozpustnego szukałam bardzo intensywnie, ale nie znalazłam, bo zachwycił mnie coś, co wygląda trochę jak brownie na zdjęciu, a jest to kakaowy chlebek buraczany z żurawiną. I no, już chciałabym spróbować. No bo to są naprawdę fantastyczne przepisy. Czytałam z zachwytem, powiem szczerze, i będę to oczywiście próbować. Pyszności z roślin. Mamy dla państwa kilka książek Pawła Ochmana. Proszę zadzwonić 2027 trójek. Gdyby państwo słyszeli, jakie tu odgłosy w czasie, kiedy pan Paweł opowiadał, się rozlegały w studiu, ale ja bym chciała cię, Grażynko, poprosić o coś, żebyś powtórzyła, jak to ciasto z mąki bezglutenowej wciąga wodę. No ono wciąga wodę, nie, dlatego... Nie, nie chcę słów. Ja chcę, żebyś powtórzyła ten odgłos, który zrobiłaś. Właśnie tak. Tak samo robi tapioka, tylko tapioka robi tak. Grażyna Dobroń, bardzo dziękuję. Matko, a jeszcze dzisiaj jest 4 października, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zwierząt. Kłaniam się zwierzątkom, a jutro niech będzie. Mówiliśmy o tym i nawet Lulejko był naszym bohaterem i państwo piszą i do tego tematu też jeszcze wrócimy przed 12. Lulek, cudny pies. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę ci muszę to zrobić. Z płyty Jestem Przestrzeń z wierszami Anny Świszczyńskiej, Monika Bożym. A teraz jeszcze, zanim Michał Morgański pojawi się w studiu, Radiohead. Man of War, Radiohead. Bardzo głośno lubię słuchać tego utworu. No, w słuchawkach zwłaszcza. Bo to po prostu rodzi więcej emocji. No ale drżeń nawet, powiedziałabym. Tak, wibracji. Wibracji. Ale, to jest to lepsze słowo rzeczywiście. Czy wibracje. Głośne słuchanie powoduje, że my tak naprawdę słyszymy lepiej? Nauka

Przyznam Państwu, że ja już sporo dostałem po głowie, czy to miksując w klubach jako DJ, czy będąc na wielu festiwalach. I jako doświadczony gość, wciąż jeszcze z przyzwoitym słuchem, szukam innych możliwości, aby słyszeć lepiej i zdecydowanie głębiej wejść w muzykę. Jednym z takich sposobów jest systematyczne rozwijanie swojej domowej przestrzeni akustycznej, czy to poprzez poprawę akustyki pokoju, w którym słuchamy, czy poprzez wymianę głośników, czy też poszczególnych modułów swojego sprzętu. Ale najprostszym i chyba w tym układzie najtańszym rozwiązaniem są wizyty w filharmonii. A jeśli tak, to warto usłyszeć, co dzieje się w najlepszej tego typu przestrzeni akustycznej w Polsce, czyli w katowickim Nosprze, gdzie jak wiadomo dyrektor artystyczną Nospru jest pani Joanna Wnuk-Nazarowa. Spotkałem się w poniedziałek z panią dyrektor i oboje doszliśmy do wniosku, że kiedy wchodzi się do sali Nospru, zwłaszcza po całym dniu przebywania w ulicznym miejskim zgiełku, często podbijanym muzyką ze słuchawek, no to w sali brzmi wszystko jakoś tak cicho. Ale selektywnie. Czy to jest bez nagłośnienia klasyczna symfonika naszej orkiestry, czy orkiestra z chórem w oratorium? Czy są to nagłaśniane zespół Auxo na przykład, bardzo często gra z Leszkiem Możdżerem, czy wręcz dosyć potężne nagłośnienie dużych zespołów grających muzykę tak zwaną rozrywkową różnego autoramentu? To jednak my zawsze dbamy i zawsze mówimy przede wszystkim na próbach. Słuchajcie, tu nie jest tak, że jak przychodzi publiczność, to wytłumi, bo bardzo często myślą, że tak, na próbie to trzeba było tak, a teraz w ogóle nie sprawdzamy, jak jest przy publiczności, tylko od razu podkręcamy. I stoją tam Cerbery moje i nie pozwalają podkręcić. Ja już nawet chciałam taki ogranicznik założyć, czy w umowę wpisywać, że powyżej iluś tam decybelów nie wolno puszczać. Dyrygenci chwalą, jest bardzo sławny łotewskiego pochodzenia, Maris Jansons, szef Bayerische Rundfunk, monachijskiej radiówki, najlepszej orkiestry radiowej w ogóle na świecie. Oni u nas grali, porównywali z innymi salami, które odwiedzają, nowymi, zbudowanymi, i powiedzieli, że Nosp się tym wyróżnia, że on na próbie ma dokładnie to samo słyszy, co wtedy, kiedy jest wypełniona full publicznością 1800 osób. Genialny japoński akustyk Yasuhisu Toyota z firmy Nagata Acoustics. Właśnie takie sale robi. U nas się udało. Wiele uznanych nazwisk, wiele autorytetów i zmierzam do tego, że warto tych autorytetów słuchać i brać pod uwagę wszystkie wskazówki, które mają dla nas, dla melomanów, dla słuchaczy, właśnie po to, żeby się przestawić i zmienić tok myślenia. Nie musi być głośno. No tak, no to już jest w ogóle najważniejsza sprawa. Ucho musimy zachować, żeby się cieszyć muzyką, to musimy zachować w dobrej kondycji aż do śmierci. Wtedy rzeczywiście będziemy mogli sycić się tą dziedziną sztuki, którą tak wszyscy kochamy. I państwo przy radioodbiornikach i ja. No ja to oprócz koncertów przeważnie w samochodzie przesłuchuję wszystkie płyty, które mi też nasi utalentowani jazzmeni przesyłają. To właściwie tyle dziś od naszych znamienitych gości i ode mnie. Może z takim podsumowaniem, żeby większego wysiłku w sensie koncentracji wymagać od siebie, a nie od naszych kolumn czy wzmacniaczy. Nie podkręcamy wzmacniaczy, tylko podkręcamy siebie. Michał Margański, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dbajmy o uszy, a nauka słuchania, podobnie jak wszystkie inne cykle, które pojawiają się w Do Południa, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Gdzie jesteś, gdzie jestem i hej, z jubileuszowymi pokłonami dla zespołu od ekipy do południa. Zaproszenie Państwu teraz przekazuję na najbliższą środę, nie tą najbliższą, czyli dzisiaj, tylko na następną, 11 października o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nagranie kolejnej audycji z cyklu Cogito Ergo. Gośćmi Macieja Pawlickiego będą bracia Golcowie, jako i goście będą o sobie opowiadać, ale także oni będą sprawcami oprawy muzycznej. 2027 trójek pod tym numerem oczywiście dostępne są zaproszenia. 11 października, przypomnę, środa, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. I jeszcze kilka pozdrowień mam do przekazania właściwie i podziękowania za te pozdrowienia, bo na przykład dostaliśmy pozdrowienia w Światowym Dniu Zwierząt od podopiecznych Psanatorium w Lipce Wielkiej w Wielkopolsce. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Podobno tam psy i koty słuchają trójki, tylko czasem przy grzałkach trzeba ściszać radio. Pozdrawiamy także Szczotkę i pana Bartka. Pozdrawiamy kota Borysa i panią Magdę. Kot Borys wydaje mi się mistrzem kamuflażu, bo podobno odnaleziony, zagubiony na podmiejskiej drodze pod Toruniem miał wszyty chip, ale nie wszyscy, tylko miał, był zaopatrzony w chip, ale w rejestrze figurował jako pies i to w dodatku York. Borys wydaje mi się bardzo intrygującą postacią. No i proszę dzisiaj znaleźć dla tych naszych przyjaciół wszystkich jakieś odpowiednie dla nich ciasteczko. Love from Ważnym miejscem na mapie Polski dla polskich fanów Björk od wczoraj jest Poznań. Proszę sprawdzić, co tam się dzieje. W inny świat nas zabrała i w tym innym świecie, może trochę innym niż ten Björk, zostajemy. A my już dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment ósmy. Psim swędem, jak lubi to określać, Itek zdaje z klasy do klasy. W końcu nadchodzi matura. Uczeń tak wybitny z polskiego i dobry z francuskiego ponosi jednak kompletną klęskę w starciu z łaciną i matematyką. Gdy dostaje tekst łaciński, od razu myśli: nic nie wiem, nic nie rozumiem, nic nie chcę wiedzieć. Wprawdzie zadanie z trygonometrii zaatakował ze śmiałością straceńca, podobnie było z algebrą, ale i tak rezultatem okazały się 3 jedynki. W jakiś sposób komisja decyduje jednak przepuścić delikwenta. Na świadectwie maturalnym uzyskuje w większości trójki, tylko z polskiego otrzyma ocenę celującą. Horror szkoły dobiega końca. Obojgu rodzicom zależy, żeby Itek poszedł na studia. W połowie października, lekko spóźniony, składa podanie o przyjęcie na Wydział Prawa. Ledwie rozpoczął się rok akademicki, a Gombrowicz zaczyna chorować na płuca. Zamiast spędzać pierwsze miesiące jako student na hulankach i swawolach, siedzi w lesie, gdzie kucharz obtłuszcza jego chudość i się nudzi. Ma tylko jedno zajęcie – napisać rozprawkę. W końcu kierowany jakimś impulsem, w którym nuda leśniczówki odgrywa pewną rolę, zaczyna zapełniać karty papieru kancelaryjnego czymś, co nie ma związku z pracą uniwersytecką. Dorosły Gombrowicz będzie wspominać ten czas. I w końcu zdenerwowany, prawie zrozpaczony, nie wiedząc dokąd uciekać i w co się schronić, zabrałem się do szkicowania powieści o jakimś buchalterze i powoli wciągnąłem się. Zacząłem nad nią pracować już systematycznie. Pisanie napawa go niejakim wstydem. Z jednej strony robota jak robota, ale z drugiej jakoś krępuje się przed kucharzem i furmanem. Rozprawka o socjalizmie ocaleje, ale powieść o buchalterze nie. Bo Janusz, poproszony o zdanie, komentuje, że to okropność i żeby ją wyrzucił, a nikomu nie mówił i na przyszłość zajął się wyłącznie czymś innym. Wraca więc do rozprawki. Ale ten incydent pisarski łączy się mu z pewnym snem przy pełni księżyca, gdy ma wrażenie, że coś mu siada na nogach. Gombrowicz lubi mistyczne historie o swoim życiu i to właśnie jedna z nich. Najpierw myśli, że to pies, ale potem pojawia się podejrzenie, że to coś więcej niż tylko pies. Przypomina mu się historia biskupa Ryksa, który odwiedził kiedyś rodziców i opowiedział, że w przeddzień święceń kapłańskich miał taki sam sen o złym duchu i gdy otworzył oczy, ujrzał człowieczka, który zniknął, a w jego miejscu na podłodze była wypalona dziura. Przez kilka dni sam w tej głuszy, w domu zanurzonym w śniegu i przy dźwięku skrzypiących okiennic nie może zmrużyć oka. Ten pies nie daje mu spokoju. Gombrowicz czuje, że coś się za nim ukrywa, coś przerażającego. Po powrocie do Warszawy zanurza się znowu w studenckiej rzeczywistości. Witold nie należy do żadnej organizacji ani żadnego środowiska. W nowe idee, jak socjalizm, nie wierzy. Wydają mu się ckliwym marzycielstwem. Z komunizmem nie styka się. Przede wszystkim nienawidzi entuzjazmu, złudzeń i teorii. Nie dzieli powszechnego uwielbienia dla postaci Piłsudskiego. Nie dlatego, że w jego konserwatywnej rodzinie mówi się o nim mason czy bandyta, ale dlatego, że sam Piłsudski jest w stosunku do swej wielkości na kolanach. Nie może znieść przymiotników nadętych, języka przesadnego, jakiego wobec niego się używa. Być może jego przekonania oddaje najlepiej przyszły pamiętnik Stefana Czarnieckiego. Może i nie jestem komunistą, może jestem tylko wojującym pacyfistą. Wałęsam się po świecie, żegluję po tej otchłani niezrozumiałych idiosynkrazji i gdziekolwiek zobaczę jakieś tajemnicze uczucie, czy to będzie cnota, czy rodzina, wiara, czy ojczyzna, tam zawsze popełnić muszę jakieś łajdactwo. Jak sam przyzna, studia są dla niego wielkim okresem nic nie robienia. Ale to może być tylko pozór. Czas spędza na ważnym dla jego przyszłego warsztatu mówieniu głupstw. Ćwiczeniu się w nonsensie, w zderzeniu z konwencjami różnego rodzaju. Równie ważne dla jego przyszłego warsztatu są szachy. Godziny spędzone na rozgrywaniu partii to godziny analizy technicznych posunięć, studiowania każdego ruchu, jego konsekwencji, skupienie i ćwiczenie przebiegłości budowanej na psychologicznej obserwacji przeciwnika. Szachy lubi od dzieciństwa. Wpływ na to miały częste choroby i unieruchomienie w łóżku. Nawet studiuje podręczniki dla szachistów. Jeden z nich, analiza gry w szachy Filidora, znalazł, gdy grał Stadziem, częstym partnerem, który lubi mówić: mój kochany, nie zagrałeś jak Filidor. W podobny sposób należy spojrzeć na jego pasję studiowania kodeksów honorowych. Pojedynki są plagą Polski, z której wyleczyły się już inne europejskie narody. Studiuje więc kodeks jak świętą księgę. Pasjonuje go kwestia, kto może posiadać zdolność honorową, czyli kto może zostać dopuszczony do pojedynku, i dochodzi do przekonania, że upoważnia do tego szlachectwo. Studia to także czas, gdy Witold zaczyna się bardziej interesować muzyką, choć nie odebrał edukacji muzycznej. Pianina są obecne w prawie każdym domu. Zwłaszcza Staś Baliński przywozi ze świata nowe dźwięki. Albéniz, Debussy, Ravel, Poulenc, Telfair, Prokofiew, ale także Gershwin, rytmy kubańskie czy argentyńskie. Nawet niedaleko Służewskiej, w Dolince Szwajcarskiej, odbywają się liczne koncerty na świeżym powietrzu. Podczas gry w szach, gdy czeka na ruch przeciwnika, przemienia się czasem w dyrygenta i wymachując rękami oraz wydymając policzki, wyrzuca: teraz klarnety, teraz puzony. Przekonuje ojca do nabycia mahoniowego gramofonu His Master's Voice i kupuje sobie wtedy płyty Leopolda Stokowskiego z orkiestrą filadelfijską. Tokatę i fugę D-moll Bacha. Beethovenowski koncert G-dur grany przez Fritza Kreislera. Sonatę kreutzerowską nagraną przez Bronisława Hubermana i Ignaca Friedmana. Do tego kilka operetek. Ale trudno go namówić na pierwszą edycję konkursu Chopinowskiego w 1927 roku, czy na wyjście do filharmonii. Mówienie głupstw jest cały czas głównym zajęciem Witolda. Kiedy jadę z wizytą z moimi braćmi, mawiał Jerzy, jednego tylko obawiam się, żeby Janusz się nie położył i żeby Witek nie zaczął mówić głupstw. To nazwie Gombrowicz rodzajem superuniwersytetu, w którym niepostrzeżenie wykształciło się to, co później pozwoliło mi się wybić.